Det er skyde her til eftermiddag med enkelte byer. Temperaturer mellem 3 og 7 grader. Let til frisk vind fra syd og sydvest ved vestkysten op til hård vind. I aften og i nat med skyde og regn fra sydvest. Temperaturer mellem 2 og 5 grader varme. Vinden drejer til sydøst og tiltager til jævn til hård. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. I stedet for nu slå ind på en ny kurs, og en logisk konsekvens af det er, at vores veje er på skilles. Og det er selvfølgelig bedrøvet over, det tror jeg mange andre er, men anderledes kunne det ikke være. Ja, i forgårs, der skiftede han til Socialdemokraterne, allerede i dag har han lavet rav i den. I dag foreslog Ole Sohn, at vi i Danmark indfører 10 års skattestop og løntilbageholdenhed. Vi undersøger og debatterer, hvorvidt det er en god idé her i dagens program på Radio 24/7 eftermiddag. Klokken er 4:05. Mit navn er Aydin Sui. Du kan skrive ind på 42 624 7. Bør vi indføre 10 års skattestop og løntilbageholdenhed, som Ole Sohn foreslår i dag. Og der er tækket nogle sms'er ind, blandt andet et forslag om, at politikerne skal gå forrest og gå 25% ned i løn som et godt eksempel. Det har affødt et lille skænderi på sms'en, fordi Jan Pedersen fra Herning, han svarer, det er sikkert en typisk 3F'er lønslave, der foreslår lønnedgang til politikerne. Det er fuldstændig hovedløst og stinker langt væk af misundelse. Kan godt være, en minister har en høj løn, men det er jo ikke at sammenligne med, hvad det private kan tilbyde en erhvervsleder med samme ansvar og arbejdsbyrde. Kim Krogh Jensen fra København skriver, hvad Ole Sohn angår, at det kun 10 års skattestop på virksomhedsskatterne. Flot forslag fra en gammel kommunist, en meget, meget gammel kommunist. Du kan også give din mening til kende på 42 600 24 7. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Vi starter et andet sted. Danmark får sin første klimalov nogensinde. Det har regeringen, de konservative, SF og Enhedslisten aftalt i dag. Lovforslaget skal dog først i høring, og en af de parter, som skal komme med input, er Miljøbevægelsen NOAH. Med i studiet har jeg nu Palle Bentzen, som er talsmand for netop NOAH. Velkommen til. Tak skal du have. Palle, vi skal diskutere den her nye lov, som er sendt i høring. Men lad os lige gennemgå den her aftale. Vi har et lille bånd, som jeg gerne vil have, du hører. Der skal laves et klimaråd, som skal rådgive regeringen og løbende komme med forslag til, hvordan vi får lavet Danmark om til et lavemissionssamfund. Altså et samfund, hvor CO2-udledningen er lav. Klimarådet skal være et uafhængigt råd, lidt ligesom det økonomiske råd. Hvert år skal Klimaministeriet komme med en redegørelse for, hvordan det går med klimaindsatsen. Hvert femte år skal klimaministeren fremsætte nationale klimamålsætninger, der gælder 10 år frem. Klimarådet og de øvrige aktiviteter finansieres med 12 millioner kroner årligt. Udover lovforslaget, så har konservative, SF og Enhedslisten også givet håndslag på, at de står bag regeringens nationale klimamål om, at CO2-udledningen skal være reduceret med 40% i 2020. Og at klimaindsatsen skal skabe jobs, ikke koste jobs. Ja, Palle Bentzen, talsmand for miljøorganisationen Miljøbevægelsen NOAH. Vi skal have et klimaråd, en årlig redegørelse og en 10-årig klimamålsætning hvert femte år. Det lyder da ikke så dårligt. Nej, det lyder rigtig godt. Det flugter også meget godt med det, som vi har kørt kampagne for nu i 6 år. Har vi ført en kampagne for netop at få en klimalov. Og der har vi også haft som et af de forslag, at der skulle være en uafhængig klimakommission. Og det med at have en rullende planlægning for klimaindsatsen har også været en del af vores forslag. Vi har godt nok ønsket, at det skulle være med en lidt kortere kadence, men på 3 år, men 5 år også ok. Det der bliver afgørende, det er, kommer der til at stå i lovforslaget noget mere præcis om, hvad der skal ligge i den der rullende planlægning. Ja, der er jo ikke sat adresse på, hvem der skal holde for. Altså, det må ikke komme til at gøre ondt på nogen, har vi nærmest indtryk af. Vi skal næsten halvere vores CO2-udledning inden 2020. Hvordan kan man gøre det? Jamen, altså, det inden 2020, det er virkelig ikke svært. Altså, fordi vi er allerede kommet et langt stykke af vejen. Så det er den eneste sektor, der ikke har let ved det, det er transportsektoren. Landbruget har jo i dag og flere gange brystet sig, at de har reduceret deres udledninger allerede med 23% fra 1990 til i dag. Så der er ikke så lang vej tilbage. Så det er ikke noget problem. Altså, det er jo også, hvad skal vi sige, den første del af vejen vil jo altid være den letteste. Det bliver langt sværere, jo længere vi kommer frem imod at skulle være helt CO2-fri i energiforsyning og i transportsystem osv., og også at de øvrige drivhusgasudledninger fra landbrug osv., at de kommer ned til nul eller nær nul. Men du siger jo, at det går godt, når det gælder landbrugets reduktion af CO2-udslip. Nej, jeg siger bare, at de har fulgt med den reduktionstakt, der har været i samfundet i øvrigt, i industri og i husholdninger, men altså med undtagelse af transporten, som ikke har reduceret. Så det er transporten, der er virkelig den ømme tog i fremtiden. Og det har vi jo set, vi har set gang på gang, at den ene regering efter den anden er ved tilbage for at stille noget effektivt op i forhold til transporten. Vi så det sidst her efter den nuværende, eller da den første Helle Thorning-Schmidt-regering kom til, hvordan de meget hurtigt løb fra løfterne om at lave en betalingsring. Og da her sidste efterår, da der kom sådan et katalog til en klimaplan, der var de selv også ude meget hurtigt at skyde ideen om road pricing ned. Så der er altså en vældig berøringsangst. Så du nævner road pricing, ja. Men hvad er der ellers af konkrete initiativer, man kunne indføre for ligesom at reducere CO2-udslippet, når det gælder vores transport og trafiksektor? Jamen altså betalingsringer omkring København og de andre store byer ville være et meget effektivt redskab, det er der ingen tvivl om. Men ellers så er der jo afgiftsinstrumentet også, som man kan benytte sig af. Men det er politikerne af mange grunde bange for. At der er nok ikke nogen, der peger på en betalingsring lige nu? Ikke lige umiddelbart, det er klart. De konservative er gået med i aftalen om klimaloven, mens Venstre og DF de siger nej. Du skal lige høre, hvad Lars Løkke siger om den her aftale. Det er jo ikke, fordi vi er imod tanken om at lave den grønne omstilling. Vi er godt på vej. Vi er førende. Men man skal altså også være realistisk. Og hvis man marcherer frem i tempo her, som er meget hurtigere end de omkringliggende lande, så eksporterer vi arbejdspladser ud af Danmark. Ja, Lars Løkke, han frygter altså, at vi mister arbejdspladser ved at være for ambitiøse på klimaområdet. Er det en frygt, som du deler? Nej, det er det ikke. Der er rigtig mange undersøgelser og rapporter, som viser, at der er mange arbejdspladser i den grønne omstilling. Så det kan jeg slet ikke genkende eller dele den bekymring. Men det, altså, jeg kan jo godt forstå, hvis der er nogen som i befolkningen, som får en bekymring i den anledning, fordi der er mange politikere der og organisationer, som bliver ved med at gentage, at det vil være en risiko. Det mener jeg slet ikke behøver at være tilfældet. I sidste time havde vi klimakommissær Connie Hedegaard med på en telefon, og hun sagde, at det var en mærkelig dansk debat, det der med, om det koster arbejdspladser at være ambitiøse på klimaområdet. Ja. Nu peger du selv på, at man måske skal vente om at sige, at vi kan faktisk skabe arbejdspladser på det område. Hvordan det? Jo, det er klart. Altså, inden for et... Altså det, som vi synes, at man skal satse på allerførst, og måske allermest i de næste 15 år, det er at reducere, altså på efterspørgselssiden, at reducere efterspørgselen efter energiydelser. Og det kan man gøre på mange måder, men noget af det består jo i at blive mere effektiv, energieffektiv, og for eksempel bygninger, boliger og andre bygninger, og reducere energiforbruget der ved isolering og så videre. Så der er rigtig mange ting, og der er også mange ting, der allerede er på vej, men vi kan meget hurtigt komme meget længere ved ved at sætte ind på efterspørgselssiden og ikke tænke så meget i at producere energi på andre måder. Altså det første skridt, De første mange skridt, det handler om at reducere efterspørgselen. Men hvordan kan de her jobs opstå? Jamen, de opstår jo blandt andet i byggeriet i forbindelse med renovering af bygningsmassen. Det er en meget omfattende renovering, der er tale om. Og så i et øjeblik, man så renoverer i samme åndedrag, så skal man jo ind og sørge for at have nogle andre, en anden varmeforsyning, for eksempel. Så det er der både direkte i de håndværk, der er involveret, men også i de industrier, der ligger bagved. Det er der rigtig mange jobs i. Det lyder jo ikke så dårligt. Nej, jeg synes ikke, det er så dårligt. Og Nora, som du er talsmand for, er så som sagt en af de her parter, som skal høres inden lovforslaget vedtages. Mm-hmm. Hvad synes du, der mangler i den her kommende klimalov? Hvad kommer I til at skrive i jeres høringssvar? Jamen, vi skal jo se forslaget først. Det, vi har set indtil nu, det er en enkelt side med nogle ganske få overskrifter. Vi er jo nødt til at gå ind og se i selve det lovforslag, der bliver lagt frem, og så gå ned i detaljerne og se, jamen, hvad gemmer sig bag ved de forskellige ting, vi nu har hørt om. Der må jo være noget mere, og vi har vores ganske bestemt forestilling om, hvad der gerne skulle med, og det vil vi prøve at argumentere for igen. Altså, det har vi gjort mange gange i de sidste 6 år, hvor vi har kørt kampagne for klimaloven. Altså, du er jo sådan en, som man kan sige, at klima går meget op i klimaet, ikke? Jo. Hvis nu man er sådan en som mig, der tænker, hvilken forskel gør det, om vi reducerer CO2-udslippet med 34%, som var det tidligere mål, i forhold til 40%. Altså, det virker meget abstrakt. Når du siger, at det kan skabe arbejdspladser, så tænker jeg, okay, nu er jeg med. Men hvad er argumentet egentlig for, at vi overhovedet skal gå op i det her? Arbejdspladser, okay, det er en god ting. Men min motivation for det her, og det som egentlig, synes jeg, er det helt afgørende, det er at få øje på, hvad det medfører, hvis ikke vi gør det her. Og det er så, der ligger konsekvenserne ude i fremtiden. Den ligger i de kommende generationer først og fremmest, men den ligger også i høj grad i de fattigste lande i verden, som allerede nu mærker konsekvenserne af de klimaforandringer, som allerede nu er indtruffet. Det hører vi hele tiden i det netværk, vi er med af, Friends of the Earth International, at vores venner i Afrika, i Latinamerika, Mellemamerika, Asien, som er udsat for langt flere voldsomme vejrfænomener, storme, oversvømmelser osv., tørke, end man har været tidligere. Og det er jo en regning, som altså vi ikke med rimelighed kan sammenlignes med den regning, vi skal betale, hvor vi skal måske, og jeg vil ikke stå her og sige, at det ikke vil komme til at koste nogen noget. Det sådan tror jeg ikke, det er. Men jeg tror, at vi langt stykke hen ad vejen kan gøre det smart, så vi også får arbejdspladser i den forbindelse. Der er faktisk en lytter, der lige har skrevet ind som en kommentar til det her Lars Løkke-citat, jeg spillede for dig, hvor han sagde, at vi mister arbejdspladser ved at gå foran med de her ambitiøse klimamål. Ja. Han skriver, Niks Løkke, der er ikke tale om naive ambitioner ved at stoppe brugen af fossil brændsel. Naiviteten er din egen. Det er tværtimod bydende nødvendigt at handle i tide, og det er livsfarligt at udsætte til de store markeder handler. Ja. Tilbage til hængekøjen og fadebamserne med dig, så naiv du er. Hvad siger du til den sms? Jo, altså, bortset fra sådan ja, det sidste vil du nok ironi, ikke have sagt, men, nej, men det er jo lidt mærkeligt at tænke sig, at Lars Løkke, som var formand for COP15, da det fandt sted her for 4 år siden, og som jo nu er formand for en meget omtalt organisation, som også skulle gøre sig i klimaløsninger ude i verden, at han her på hjemmebane stiller sig sådan an. Det er jo ikke mange år siden, at Venstre, altså under Anders Fogh, vendte om og gik væk fra den tidligere klimaskeptiske holdning og sagde, det er vi nødt til af mange forskellige grunde, og blandt andet forsyningssikkerhed, og slå ind på en mere grøn udvikling. Og det synes jeg er ærgerligt, at hvis Venstre går den her vej. Et af Venstres, ja, det kan jeg også høre i det, han siger her, det er, at og noget som også deres energiordfører Lars Christian Lilleholt tit har sagt, at de synes, at Danmark er klimadukse. Altså den der forestilling om, at vi sådan i Danmark går foran og går længere end andre, det er ikke helt sådan, det er. Der er nogle områder, hvor vi er rigtig gode. Vi har nogle kompetencer i industrien med vindmøller, med pumper, med termostater, med vinduer osv. Men det betyder jo ikke, at vi ikke har et stort CO2-aftryk på verden. Vores... Det behøver jo ikke altid at være en dårlig ting at være en duks. Nej, det er sådan noget andet. Det er jo kun, når man går i folkeskolen, at det er en dårlig ting. Ja, ja. Det er Palle sådan Bensen, noget... vi er nødt til at stoppe snakken nu, fordi jeg kan fornemme på dig, at du kan blive ved. Palle Bensen, talsmand for Miljøbevægelsen. Nora, tak fordi du kom i studiet her. Ja, selv tak. Lige om lidt, der skal vi snakke om internetcensur i Tyrkiet. 20 minutter over 4 er klokken nu. I dag i Millionærklubben. Regnskab for Danske Bank, regnskab for DSV, regnskab for Lundbæk. Og jeg kan se, at Lundbæk tager sig en ordentlig tur nedad nede med næsten 7%. Lars Svendsen, hvad sker der? Det var godt at slappe ud af den, så. Vi er i sweet spot, og centralbankerne pumper penge ud. Renten er enormt lav. Der er masser af penge på sidelinjen, og økonomien er i forbedring. Altså, hvis jeg skulle sige det meget kort om markedet, så er det sådan, at det er ligesom, vi har været op og ringe på all-time high, ikke? Men så ligger vi der og simrer, og ligesom ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre. Den er svæver sådan i magnetfeltet, ikke? Jeg kan faktisk se Danmark blive sådan en superstat. Den nordeuropæiske tiger, hvis vi ændrer ting. Vi tænker jo penge, vi tænker aktiekurser. Hvis aktiekurserne stiger, så tror de, at det er sandheden. Men menneskens børn er ikke dumme. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Det tyrkiske parlament har vedtaget en ny lov, som gør statens i forvejen strenge kontrol med internettet endnu strengere. Velkommen til dig, Sadi Tekiglu. Du er redaktør for den dansk-tyrkiske avis Haber. God eftermiddag. Jo, i lige måde. Tak. Sadi, Tyrkiet har jo ikke ligefrem ry for at være det mest åbne land, når det kommer til ytringsfrihed og internetfrihed i forvejen. Hvad er det for en forandring, som kommer til at indtræffe med den her nye lov? Ja, den mest øjnefaldende forandring, som jeg har læst i tyrkiske medier, er, at det her nye lov har bragt Tyrkiet på lige fod, eller på det samme niveau som Kina, Iran og Saudi-Arabien, med hensyn til censur og lov på ytringsfrihed. Som sagt, parlamentet har vedtaget den her lov i går aftes, som består af sådan 10 overordnede begrænsninger. Og det ene er mere forfærdeligt end den anden. Det går simpelthen ud på, at hvis nogen ved websites eller websider sådan bringer nogle ting, det kunne være i form af nogle film eller lydbånd eller noget billeder af nogle dokumenter, så kan regeringen faktisk i løbet af 2-3 timer kan vedtage en dommerkendelse og så oplyse vedkommende til at lukke siden eller fjerne det her indhold fra siden med det samme. Og hvis man ikke gør det, så skal man betale ca. 3.000 kroner per dag. Og så meget hurtigt bagefter, så kan man sådan lukke siden totalt. Ja, noget af det, der ligger i den her nye lov, det er jo, at man uden retskendelse, så kan myndighederne blokere adgangen til hjemmesider, som de mener krænker privatlivets fred eller bringer fornærmende indhold. Hvad ligger der i det? Jamen, jeg tror ikke, altså, man skal lægge så meget i det her privatlivets fred. Når regeringen, hvad hedder det, lovteksten siger privatlivets fred, så går det mere ud på, at afsløringer af korruption eller nogle andre ting. Altså, regeringen har gjort det her lige efter 17. december sidste år, lad os sige det så, eller for en måned siden. Der kom jo mange ting frem i tyrkiske medier i form af nogle optagelser og lydoptagelser og sådan telefonaflytningsudskrifter og nogle billedmateriale af nogle dokumenter, som har afsløret en omfattende korruption fra regeringsrække, det vil sige 3 ministersønner har været anholdt og så videre, og de er alle sammen kommet frem til offentlighed via nogle hjemmesider og nogle tv-kanaler. Men det er primært internettet, fordi Facebook og Twitter, det er jo med til at udbrede den slags ting sådan lynhurtigt. Så derfor, det der ligger bag det her, at regeringen er bange for, at der ligger en masse andre materialer, som kan bruges fremover. Og det er simpelthen derfor, at de nu vedtager den her lov for at komme det til livs, eller for at stoppe det i god tid, før det bliver helt forfærdeligt. Men denne her sætning om fornærmende indhold, at man kan blokere adgang til hjemmesider med fornærmende indhold, hvad kunne det være for noget indhold? Jamen, det kunne være sådan nogle optagelser, der blev simpelthen erhvervet i nogle ministres soveværelse. Det kunne være nogle forhandlinger om korruption, eller lad os sige så penge under bordet. Og der kom jo også de mange belastende ting i løbet af de sidste 2-3 uger. Så selv når Erdogan og hendes datter og nogle ministres telefonsamtaler blev aflyttet og optaget, og så nu blev serveret eller på internettet, og det er meget, meget belastende ting. Og det er det primært går ud på, og det handler ikke om dig og mig, eller ganske almindelige som tyrkiske statsborgers privatliv. Det handler mere om, at hvis der er noget under opsejling i form af afsløring af en korruption, så kan man sådan i god tid komme i gang med at forbyde det her. Du siger, at den her nye lov, den bringer Tyrkiet på niveau med Iran, når det handler om begrænsninger af ytringsfriheden. Jeg vil tro, at de fleste tyrkiske politikere, de bryder sig ikke om at blive sat i bås med Iran. Hvad er den tyrkiske regerings argument for på den her måde at indføre sådan en ny lov? Jamen, så regeringens argument var, at sådan styr på internettet og sådan forhindre, at internettet bruges som mod enkelte personer. Men det her med sådan Iran og Saudi-Arabien og Kina, det er så en kommentar fra en tyrkisk avis her i dag. Men heldigvis, så der kom meget prompte og hurtige internationale reaktioner på det her. Jeg vil lige nævne, at OSCE og EU-parlamentsformand og talsmanden for Stefan Füle, som er udvidelseskommissær i EU, de har alle sammen udtrykt som meget kritisk imod den her lov og opfordret den tyrkiske regering til samarbejde. Hvis de gerne vil, så kan det måske det her internationale organisationer kan hjælpe de tyrkiske regering med at lave noget nogenlunde, som respekterer ytringsfrihed og kommunikationsfrihed. Og der blev også anmeldt en demonstration i overmorgen på Taksimpladsen i Istanbul, fordi de unge mennesker, de vil ikke finde sig i det her, fordi det går også ud på, at webudbyderne bliver pålagt til at registrere deres brugers færden på internettet i løbet af to år. Det vil sige, en enkelt tyrkisk internetbrugers surfing på nettet, samtlige adresser, hvor vedkommende har været, det skal også registreres og gemmes til eventuelt retsforfølgelse. Det betyder, at hvis der kommer sådan en ulovlig indhold, det er ikke kun dem, der publicerer det her indhold, men altså dem, der forbruger det her indhold, bliver pludselig også kriminaliseret. Og samtlige trafik på Facebook og Twitter, det skal følges. Og der er efterhånden ingenting, som tyrkerne må på internettet, uden at blive bange for et retsforfølgelse. Sadi Takiklo, tak fordi du fortalte os om den her historie, og der kommer jo sikkert demonstrationer på Taksimpladsen, som du siger, fordi det her det er noget, der får især de unge tyrkere i Istanbul op i det røde felt, så vi ringer dig måske op igen om et par dage. Tak fordi du var med her i første omgang. Selv tak. Sadi Takiklo, der er redaktør for den dansk-tyrkiske avis Haber. Klokken er 28 minutter over 4. Du lytter til Radio 24/7. Eftermiddag. Dagens store spørgsmål her i programmet, det har været, har Ole Sohn ret, når han siger, at vi skal have skattestop de næste 10 år og løntilbageholdenhed de sidste 10 år? SMS'en, den gløder. Der er blandt andet en, der skriver, reducer antallet af folkevalgte til 100 og forøg lønnen med 25%. Det her, det var et emne, som også blev diskuteret i vores debatprogram Cordua og Steno i dag. Ole Sohn, han blev her hædret med en fidusbamse af programmets værter for hans partiskifte, og hans forslag om at indføre et 10-årigt skattestop hos de danske virksomheder og at fastfryse lønstigningerne. Ole Sohn har jo skrevet sit politiske testamente, fordi han genopstiller jo ikke, og han har skrevet i Jyllandsposten en kronik, hvor at han opfordrer til, at man laver en 10-årig samfundskontrakt, altså regeringen laver noget, en kontrakt med de borgerlige, med henblik på at skabe job og dermed også sikre velfærden. Og det handler jo om, at skatter og afgifter for virksomhederne skal holdes i ro, og så skal lønmodtagerne holde igen med lønkravene, således at man genopretter konkurrenceevnen. Og den produktivitetsgevinst, som jo regeringen jo forfølger, blandt andet med produktivitetskommissionen, som kommer om ikke så længe, og det kommer med en masse forslag, den produktivitetsgevinst, som kommer af de der initiativer, den vækstplan osv., jamen de skal bruges på at lette virksomhedernes byrder. Og det flugter fuldstændig med det, man mener i Venstre og Liberale Alliance og Konservative, generelt i den borgerlige lejr. Og det er jo en bombe lige ned. Altså, det er fuldstændig fantastisk. Manden har været socialdemokrat i et par dage, og så kommer med et forslag, hvor man siger, at det, der er jo ikke... Altså, det ligger fuldstændig til, altså er der nogen, der står sammen i dansk politik, så er det Claus Hjort Frederiksen og Ole Sohn. De to, som opførte et eller andet teater forud for sidste valgkampagne, hvor det endte med, at der blev væltet glas med vand under debatten. I deadline, altså, hvor det var voldsomt uenighed. Og så viser det sig, man skal sige, hvem var det så, der fubbede det? Ja, det var jo så, i hvert fald så Ole Sohn, fordi Claus Hjort tror jeg ikke har ændret synspunkter. Men de er jo åbenbart rørende enige, men, og det er jo helt vildt, at vi så også... Første gang, vi hører Maja Panduro, den nye politiske ordfører for Socialdemokraterne, at første gang, at vi hører hende, der skal ud og tale på partiets vej, så er det, at hun lægger stærk afstand til, hvad Ole Sohn mener. Og jeg kan jo simpelthen sige, forslaget er jo, hvad det er. Men der er jo noget, altså, det virker næsten som om, at Ole Sohn på meget, meget kort tid vil forsøge at slå Karen Jespersens Danmarksrekord i politisk træspring fra VS til Socialdemokraterne til Venstre, hvor man siger, at han kan tage den. Hvis han tager den fra DKP, SF over Socialdemokratiet og ender i Venstre, så kan han slå den rekord. Og det virker næsten som om, han har muligheden for det. Ikke? Der er jo altså en lille sjov ting ved det, at DKP's første formand, han hed Ernst Christiansen. Han var formand i 20'erne, og i 1931, så i protest med alt det, der foregik i Sovjetunionen, så meldte han sig ind i Socialdemokraterne, og han blev øvrigt siden minister. DKP's sidste formand, jeg ved godt, de eksisterer stadigvæk, men mens man stadigvæk kunne tage dem bare en lille smule alvorligt, det var så Ole Sohn, som jo så også ender med at melde sig ind i Socialdemokratiet og bliver undervejs er blevet minister. Så ringen er jo på en eller anden mærkelig måde sluttet med DKP-formanden først og sidst. Men lad os lige tage, hvad Ole Sohn faktisk skriver, fordi her er analysen, som man jo faktisk kan genfinde i mange steder hos de borgerlige og blandt mange økonomer i øvrigt. Private produktionsjob kommer kun tilbage, hvis det er rentabelt at producere i Danmark i forhold til udlandet. Det kræver et løbende og vedvarende fokus på at forbedre Danmarks konkurrenceevne. Men det kræver også mere end fornuftige politiske reformer. Det kræver stabilitet omkring erhvervslivets rammevilkår, ikke kun i dag og i morgen, men over flere valgperioder. Og den analyse, den deler man rigtig mange steder. I hvert fald i erhvervslivet, hos de borgerlige, hos mange økonomer osv. Så, men lige en anden ting, men det er lidt sjovt, at Jyllandsposten, når de får den, hvad skriver de på forsiden? De skriver ikke Ole Sohn, jeg har fået en skide god idé, og her er, hvad det er. Nej, de skriver, Ole Sohn provokerer sit nye parti. Igen, proceshistorien, balladen, provokationen, det er historien. Det er ikke... Er det egentlig begavet, det han siger? Er det et forslag, vi måske hører efter? Og det her, det er simpelthen sindbilledet på, hvad der er problemet i dansk politisk journalistik. Og det er, at man går mere op i balladen. Jeg er langt hen ad vejen enig, men jeg synes lige, når det er Ole Sohn, så kan jeg egentlig godt forstå, at det afstedkommer en bemærkning eller en vinkling. Jo, bevares, men det her, det er forsidehistorien. Ja. Men okay, du er så rørende enig med Ole Sohn i det her fremragende forslag. Lad os give ham bamsen. Jamen, af to grunde. Dels fordi det er rigtigt, det han siger, og forslagene er fornuftige. To, han bidrager til den politiske debat. Alt det, som man ikke må. Alt det, som rigtig mange er optaget af, at man ikke må. Man skal mene det samme alle steder. Selv når han har meldt sig ind i Socialdemokratiet, jamen, så skal han tie stille for evigt. Han gør jo kun det her, fordi hans politiske karriere er slut. Det er jo, synes jeg, essensen af det her. Ja. Hvis hans politiske karriere havde en fremtid, jamen, så havde han jo holdt sin bøtte, formentlig. Nå, godt. Jamen, så giver vi bamsen til Ole Sohn. Tillykke med det, Ole. Du har fortjent den. Du er i øjeblikket nummer to efter Karen Jespersen i politisk træspring. Ja, nummer to efter Karen Jespersen, når det handler om politisk træspring, det er da ikke så dårligt. Ole Sohn, der i dag blev hædret med fidusbamsen i programmet Cordua og Steno her på programmet. Det skete altså, fordi han både har skiftet parti til Socialdemokraterne, og så fordi han i dag blev upopulær i det her nye parti, da han foreslog, at vi indførte 10-årigt skattestop og 10 års løn tilbageholdenhed. Vi har fået en række sms'er ind på det her forslag fra Ole Sohn, og du kan også skrive ind på 42 624 7 og give din mening til kende. Bør vi indføre 10 års løntilbageholdenhed og 10 års skattestop? Michael Christiansen skriver klart nok, at Folketinget skal gå forrest, men 25% er ikke nok, og nej, det har intet med misundelse at gøre. Jeg er glad for mit job som murerarbejdsmand. De får i hoved og røv. Kan de ikke nøjes, må de finde job i det private, som andre offentligt ansatte, der skulle være utilfredse med at gå ned i løn. Det er altså politikerne, som Michael Christiansen han taler om her. Vi nærmer os et nyhedsoverblik, og på den anden side af nyhedsoverblikket skal vi snakke om det her. Godmorgen, lejlighed. Godmorgen, dotcom. Godmorgen, væg. Godmorgen, loft. Godmorgen, gulv. Klar til at tage hul på dagen. Ja, Lego har endelig kastet sig ud i at lave en Hollywood-film med producenterne Warner, som står bag. Klokken er 16.35, og nu er der nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Det kommer til at koste forbrugerne, når det til sommer er slut med at bruge det gule sygesikringskort på rejser i Europa. Afskaffelsen er en realitet efter Folketinget i dag har stemt for at annullere den offentlige rejsesygesikring i udlandet. I stedet for det gule kort skal man fremover bruge det blå sundhedskort, men det dækker langt fra lige så godt, fortæller Mads Mølgaard Bragner, chefjurist i Forbrugerrådet. Der kan være en lille eller endda meget stor egenbetaling i forhold til sundhedsydelser, hospitalsydelser osv., alt afhængig af, hvilket land du skal til. Med det blå sundhedskort er man ligestillet med borgerne i det EU-land, man rejser i. Den tilbagevendende kritik af PET og den store udskiftning i ledelsen har været skadelig for organisationens ry og omdømme ude i verden. I dag kom det frem, at endnu to topchefer i PET stopper med øjeblikkelig virkning, og det påvirker PETs samarbejde med andre landes efterretningstjenester, mener tidligere operativ chef i PET, Hans-Jørgen Bonniksen. Jeg er da meget sikker på, at man rundt omkring i verden i de samarbejdsrelationer, man har, kigger meget nøje på organisationen i øjeblikket og vurderer på, hvorvidt man nu har lidt et tab, som vil komme til at tage nogen tid, før man overvinder, og dermed igen bliver, undskyld udtrykket, fuldgyldigt melder med det internationale beredskab i forhold til terror. I hele 2013 har blot 79 børn gjort brug af den såkaldte initiativret, hvor de har mulighed for at blive hørt i sager om samværet med deres fraskilte forældre. Det viser nye tal, som Radio 24/7 har fået fra statsforvaltningen. Tallene viser også, at statsforvaltningen træffer afgørelser om samvær i godt 27.000 sager. Det betyder, at børnene kun er blevet hørt i 0,03% af sagerne. Dansk Energi er overordnet set glad for regeringens nye klimaaftale, som er kommet i hus med SF, Enhedslisten og De Konservative. Aftalen betyder blandt andet, at et uafhængigt råd skal komme med klimaanbefalinger til regeringen fra 2015. Og det har visse forpligtelser, mener Charlotte Søndergren, afdelingschef i Dansk Energi. Det er også der i den forbindelse vigtigt, at man får erhvervslivet med på rådet og orienterer klimarådet mod erhvervslivet, fordi det er jo alt andet lige os, der skal sikre, at de her tiltag de bliver til virkelighed. Michael Laudrup går efter at få erstatning fra den engelske fodboldklub Swansea, efter han blev fyret forleden. I en officiel udtalelse via Interesseorganisationen for Engelske Fodboldtrænere langer Laudrup ud efter klubben. Han blev fyret i et brev på få linjer og er siden blevet nægtet adgang til Swanseas træningsanlæg. Overvejende skyde med enkelte byger og temperaturer resten af dagen mellem 3 og 7 grader. Let til frisk vind fra syd og sydvest ved vestkysten op til hård vind. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Ja, klokken er 22 minutter i 5. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Mit navn er Aydin Suri, og nu skal det handle om streamingtjenester. De her streamingtjenester, de registrerer nemlig, hvad vi søger på, om det er sommer eller vinter, når vi sidder bag skærmen, hvad vi tænder på af emner, og om vi kan lide kvindelige, stærke figurer eller macho mænd. De oplysninger bruger producenterne så til at lave tv-serier som denne her, Orange is the New Black, en Netflix-serie, der handler om lesbiske fanger i et kvindefængsel. How long are you gonna do this? We both live here. We have to deal with each other. No, you don't. I plan on spending my entire sentence avoiding you. Get over it. We did some illegal shit, and we both got caught. You stole my life. You stole my good life that I made after you. Velkommen til dig, Tobias Bukkehave. Du er tv-serieekspert og forfatter til bogen 50 tv-serier, du skal se. Ja, det er det. Og du mener, at det gør produktionen af film mere demokratisk nu, hvor folk selv kan have en indflydelse på, hvad de kommer til at se i fremtiden. Hvad ligger der i det? Jamen, jeg mener ikke nødvendigvis, at det er en god ting. Jeg mener bare, at folk har så travlt med at kritisere, når store firmaer måler på os. Og i virkeligheden, så sker det jo som regel en god mening, ikke? Altså, det handler om at levere skræddersyet underholdning, som tilfredsstiller os. Jeg mener, den gamle model, hvor en helt stram kreds af super corporate executives sidder og foretager de samme vurderinger på baggrund af parametre som, ham der kan jeg ikke lige fyre ham. Det er vel ikke at foretrække, og på den måde, altså det er jo mere diktatorisk om ikke andet, og mere elitært på en eller anden måde, så jeg mener, der er en demokratisk vinkel på big data, som vi næsten aldrig taler om. Kan du beskrive, hvordan producenterne benytter sig af det her? Hvordan indsamler de her data omkring, hvad vi kan lide og hvad vi ikke kan lide? Jamen altså, der er, som du selv siger, så bliver der målt på en masse parametre, når vi ser tv, og man kan sige især, når vi ser net-tv eller streamingbaseret tv, som Netflix og andre tjenester. Men man kan sige, fokusgruppen og segmentmåling og hvad kan man sige, demografiske algoritmer har altid været en del af tv-branchen, især på de store netværker. Men man kan sige, der hvor Netflix skiller sig ud, det er selvindlysende, fordi de har den her platform med, hvad ved jeg, 40 millioner brugere, hvor de kan nærmåle også ned på tematik og på, hvornår slår vi væk? Slår vi væk, når der er nogen, der bliver mobbet? Kan vi lide de her nøgenscener? Og derfor har Netflix en unik position i forhold til at udnytte det, man kalder big data. Jeg tænker, nu hørte vi et lille klip fra Orange is the New Black, der handler om lesbiske fanger i et kvindefængsel. Ja. Hvis den er populær lige nu, så måler Netflix på det. Og så får vi en hel masse serier, der handler om lesbiske kvinder, som er nøgne. Ja, det altså, er det nødvendigvis godt? Det kan vi jo håbe på. Nej, det ved jeg ikke. Det er jo, jeg tror ikke, det er så sort-hvidt. Men man kan sige, at lige nøjagtigt sådan en serie som Orange is the New Black, den leger med sådan nogle ekstreme ting på en meget, hvad kan man sige, koordineret måde. Og den er helt sikkert blevet til på baggrund af en række sammenkøringer af noget data, ikke? Mm-hmm. Hvor langt kan vi gå uden at miste, hvad kan man sige, den appel, vi har som producent, eller det rygte, vi har som producenter af udfordrende indhold, men samtidig har vi ikke lyst til at skræmme nogen væk. Hvor ligger de grænser? Og det kan man bruge big data til at slå fast. Lad os lige høre et klip fra en anden Netflix-serie, nemlig House of Cards, som er en af dem, Netflix har udviklet ud fra de her oplysninger om, hvad folk gerne vil have. Og serien det handler om det demokratiske kongresmedlem Frank Underwood. Han bliver vraget i den nye regering, og så beslutter han sig for at hæve sig. Og hovedpersonen, det er Kevin Spacey. This is the memo I've drafted on our Middle East policy we've been developing. I'd like to coin the phrase trickle-down diplomacy. That Frank, way, we are not nominating you for Secretary of State. I know he made you a promise, but circumstances have changed. The nature of promises, Linda, is that they remain immune to changing circumstances. I knew you shouldn't trust that woman. I didn't. I don't. I don't trust anyone. Oh, man glæder sig til sæson 2, okay. som er lige på trapperne. Det er jo en ret udfordrende serie. Men den har alligevel været populær. Den er blevet til på den her måde, hvor man har indsamlet oplysninger om, hvad folk de ligesom tænder på. Altså, er det så det, man kommer til at gøre fra nu af? Det ved jeg ikke, men jeg er vild med, at du spiller et klip fra House of Cards, fordi den er ligesom et virkelig godt eksempel på det, jeg mener. Fordi jeg har hørt rygter om, at den er blevet til på baggrund af, at man har målt på, at folk, der godt kunne lide David Finchers film, som David Fincher er manden bag det her, kunne også godt lide Kevin Spacey som skuespiller, og de var vilde med den gamle engelske serie, som også hedder House of Cards, som er oplægget til det her. Og derfor så mener man, at den konstellation måtte være opskriften på succes. Og det er jo alt sammen fint nok, det kan vi vælge at være forarvet over, men jeg har svært ved at se, hvorfor vi skulle være det, fordi og det er en absurd påstand, hvis man hævder, at House of Cards er en serie, der læfler for sit publikum, eller der går på kompromis med noget som helst. Altså, lad os, det er jo en af de bedst anmeldte serier de senere år, så man kan jo benytte den som anledning til at sige, at det her det virker. Men jeg tænker også, altså du er jo positiv over for den her indsamling af data, Tobias Bukkehave, men jeg tænker også, hvis man brugte det samme argument over for udvikling generelt, altså vi skal give folket det, de godt kan lide, så vil vi aldrig have fået bilen eller walkmanen, så vil vi køre rundt i hestevogn. Nej, jamen det har du fuldstændig ret i, og jeg er heller ikke interesseret i at plædere for en situation, som minder om den, vi havde før det, vi kalder kvalitetstraditionen inden for tv-fiktionen, hvor man netop lavede et utal af ufarlige sitcoms til den laveste fælles, eller laveste demografiske fællesnævner. Det er slet ikke det, jeg siger. Og i den her branche, der vil den gode idé altid have fortrinsret. Sådan har det været hidtil, og det kunne jeg ikke forestille mig andet. Den idé, som der ikke er blevet målt på, og som ingen havde forudset, den vil altid have mere punch, eller i hvert fald, den vil ikke blive mindre relevant, fordi at der kan måles på nogle parametre. Jeg siger bare heller ikke, at det er umiddelbart, eller at det udelukkende er en god ting, og jeg kan godt se, at det kan være kreativt hæmmende i yderste konsekvens, men jeg siger bare, ro på, indtil nu har modellen udelukkende været god for slutbrugerne, ikke? Det lyder betryggende. Ganske kort her til slut, Tobias Bukkehave. Det er jo primært amerikanske producenter, der har benyttet den her strukturerede indsamling af data. Er det noget, vi vil se danske producenter tage til sig? Ja, det kunne jeg forestille mig. Jeg tror allerede, det er en del af greenlighting-processen, når danske shows bliver valgt. Spørgsmålet er, om det koster også penge at indsamle de her data, hvis man skal helt ned i materien og ned i detaljegraden. Så lad os se, om det er en tendens, der vil slå igennem herhjemme. Jeg kunne godt forestille mig det. Tak til dig, Tobias Bukkehave, tv-serieekspert og forfatter til bogen 50 tv-serie, du skal se. Tak. Hvert år gives Cavling-prisen til Danmarks bedste journalister. Og hver lørdag mødes Danmarks bedste journalister i programmet Cavling-komiteen. I stedet for, at man har en diskussion af skattetænkning, så har man altså en diskussion om, hvem skal vi tro mest på, Jyske Bank eller Danmarks Radio. Faste medlemmer af komiteen er Peter Øvig Knudsen, Ulrik Dahlin, Erik Valør og Morten Bohr. Fordi refleksen for journalister er jo at sige, Jyske Bank kan rende os i røven, de skal sgu ikke se vores originaloptagelser, fordi det er jo vores. Det er jo også der har redigeringsretten. Sammen tager de fire Cavling-prismodtagere et kig ud over medielandskabet og sætter tidens journalistik i perspektiv. Men når man selv kommer slæbende med en metode, altså hvor man gerne vil have nogle store institutioner som Jyske Bank til at gøre noget forkert, ja, så må man da forberede på, at ens røv er op i klaskehøjde. Cavling-komiteen. Mediemagasinet, hvor alle er vindere. Jeg har været i et dokumentargruppe med det, og det må jeg altså sige, at jeg har siddet på nogle lukkede møder, hvis man kan sige det også, hvor der var ballade, fordi nogle af de førende undersøgende journalister havde manipuleret klippet. Hver lørdag kl. 15 på Radio 24/7. Når forældre skal skilles, har barnet en selvstændig ret til at komme til orde, men den ret, den bruges stort set aldrig. Det viser nye tal, som Radio 24/7 har fået fra statsforvaltningen. I hele 2013 traf statsforvaltningen afgørelse om børns samvær med deres skilte forældre i ikke mindre end 27.000 sager. Altså sager, hvor forældrene ikke selv har været i stand til at lave en aftale uden om myndighederne. Ifølge loven har større børn ret til noget, der hedder initiativret. Altså hvor de selv kan henvende sig til statsforvaltningen med deres ønske om, hvordan de gerne vil bo, og hvor meget de gerne vil være sammen med deres far og deres mor. Men ud af de her 27.000 sager var der kun 79 børn, der sidste år benyttede sig af den her ret. Det svarer til 0,03%. Velkommen til dig, Bente Boserup. Ja, tak skal du have. Du er chef for børnetelefonen i Børns Vilkår. I var selv med til at indføre barnets initiativret i sin tid. Hvorfor? Jamen, vi var med til det, fordi vi synes det var vigtigt, at hvis børnene var utilfredse med en ordning, hvis de synes at der var noget, der ikke var, som det skulle være, at de så havde mulighed for at tage i statsforvaltningen og sige, hey, vil I godt snakke med min mor og far om det her, fordi jeg synes ikke, det er i orden. Det synes vi var vigtigt, og vi kan jo også se, at der er nogle børn, der så har benyttet sig af det, men det er bestemt ikke ret mange. Og der kan man jo så spørge, hvordan søren kan det være? Den ene ting, det er jo, at for at børn skal vide, at de kan gøre noget, så skal de jo have det at vide. Og det er jo ikke den store reklamekampagne og oplysningskampagne, der har været om det. Og det er jo noget, man skal lave en gang om året, eller sådan noget, at man jo er nødt til at oplyse børn om, at den ret har de. Den anden ting er jo også, at selvom børnene så gerne vil benytte sig af initiativretten og har fået den, har fået at vide, at den findes, så skal de jo kontakte statsforvaltningen. Og det er jo også noget, der er rigtig svært for børn at gøre. Der har været mange diskussioner her nu med voksne, som ikke kan komme igennem. Nogen sidder og ringer 4 timer i træk og er nummer 79 i køen. Så det kan et barn jo heller ikke. Der er ikke nogen særlig børneindgang. Der er ikke noget, der er særlig børnevenligt på den måde, når man som barn henvender sig. Så det er jo i hvert fald 2 gode grunde til, at børnene ikke benytter den. Ja, jeg synes, det lyder vildt, at børnene selv skal henvende sig i statsforvaltning for at blive hørt, når mor og far skal blive skilt. Altså, når jeg tænker statsforvaltning, så tænker jeg sådan et Kafka-system. Jeg får ikke selv lyst til at nærme mig det, og jeg er jo voksen. Hvad kan man gøre bedre? Jamen altså, der er ingen tvivl om, at hvis det var sådan, at der var et meget venligt system, hvor børnene kom ind og vidste, at her kunne de så komme hen direkte til en børnesagkyndig, at der var børnevenlige lokaler, at der også var et særligt telefonnummer, hvis man som barn ville benytte sig af initiativretten, så ville de da sikkert gøre noget. Men det, som jeg synes kunne være spændende at se, det var, at ja, der er 79, der har benyttet sig af det, og hvad har de så fået ud af det? Er det en ret, der så virker for de børn, der har brugt den? Og det ved vi jo nemlig ikke så meget om. Hvad tror du? Du sidder jo og rådgiver børn, der ringer ind i børns vilkår. Ja, og vi bisidder jo også nogle børn til at kunne gå i statsforvaltningen, og vi går med dem i statsforvaltningen, hvis vi får lov til det. Og der kan man sige, at der er jo i hvert fald nogle børn, som har gavn af det, men det er jo stadigvæk en lovgivning, som prioriterer de voksne, og hvor man ser på en skilsmisse som en partstvist, hvor det er mor og far, der er uvenner, og det er dem, en af dem, der skal have deres vilje, kan man sige helt sådan banalt. Børnene har jo ikke nogen rettigheder her. Så hvis enten mor eller far siger nej, vi gider ikke at møde op i statsforvaltningen, selvom at vores barn beder om det, så er der ikke nogen restriktioner, eller man kan sige, det skal I gøre. Så bliver det, som mor og far har bestemt. Så på den måde kan man sige, så kan det jo godt være, at den i virkeligheden ikke er god nok i forhold til børnene, men det kunne være meget interessant at spørge de 79 børn, der har brugt den. Hvad har de fået ud af det? Det lyder sådan meget basalt, at børn skal høres, når deres forældre bliver skilt og skal høres, når man beslutter sig for, om de skal bo hos mor eller far. Vi har statsforvaltningen med her i programmet i morgen, og du siger, at der er plads til forbedring. Hvilke råd kan du give dem i statsforvaltningen? Altså vi skal jo lige huske, at børn kan jo komme ind og blive hørt på alle mulige andre måder. Det er jo ikke sådan, at det kun er, når børnene beder om, at de skal høres. At børn bliver jo kaldt ind og inviteret til samtaler i rigtig mange af sagerne. Men det er her, hvor børnene er utilfredse, og de gerne vil. Det man kan sige, det er der, at man kan sige, lad os nu fortælle børnene, at de har den ret, og gøre det mere klart og tydeligt, og lave en mere børnevenlig indgang. Og så ved jeg godt, at statsforvaltningerne, de mange, har altså ikke lige råd til nogle af delene. Så det kræver altså, at vi som samfund også siger, skilsmisser er samfundsanliggende, det er noget, vi skal tage os af, og vi skal hjælpe til, at de børn, der er i skilsmisser, de også får den hjælp, de har behov for. Tidligere i programmet, der snakkede vi med en skilsmisseramt far, der havde et barn på 8 år og et barn på 5 år. Og han ville ønske, at hans børn også havde ret, initiativret, så retten til at blive hørt i statsforvaltningen, fordi han siger, så ville de måske have undgået nogle konflikter. Det er sådan, at børnene skal være 10 år, for at de har den her ret. Bør den også gælde yngre børn? Altså det diskuterede vi, jeg var med til at diskutere det dengang, at det blev før det blev indført. Og det er jo altid en afvejning. Hvis børn er 5 år, så er det spørgsmålet, om barnet selv kan vurdere, at det her er noget, jeg vil, eller er det fordi far siger, jeg skal, eller er det fordi mor siger, jeg skal. Vi skal huske på, at i de her skilsmissesager, der bliver børnene jo også nogle gange brugt af forældrene til at få noget igennem. Og det vil vi gerne undgå, at børnene bliver udsat for det pres. Og vores erfaring er i hvert fald også, når vi taler med børn her på børnetelefonen, at når børn er 10 år, så er der rigtig mange af dem, der er i stand til at vurdere selv. Og det skal de være, for ellers bliver de bare misbrugt i forhold til, hvad forældrene vil. Og så bliver der endnu mere ballade, og det er jo ikke det, børnene har brug for. Tak til dig, Bente Boserup, chef for børnetelefonen i Børns Vilkår. Og den her historie om børn, som ikke i tilstrækkelig grad bliver hørt, når forældrene skal skilles, den forfølger vi blandt andet i morgen, hvor vi snakker med statsforvaltningen. Klokken er 5:07. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Nu skal det handle om noget helt andet. nemlig Lego, der i årevis har afvist at lave en Hollywood-film. Men i dag er der altså premiere på et klodset eventyr. En spillefilm om en helt almindelig Lego-figur, der skal redde hele verden og stoppe den onde tyran, der imod leg og kreativitet. Husk altid at blinke af, parker mellem linjerne. Ja! Aflever tøj til rensning før 12. Læs dagens overskrifter. Glem ikke at smile. Husk altid at hæppe på det lokale sporttøj. Ja, sporttøj! Komplimenter skal altid gengældes. Hey, I ser flinke ud. Det gør du også. Drik mega dyr kaffe. Og værsgo, det bliver 195 kroner. Åh, super duper! Hold da op, der blev set tempoet lige sat lidt op. Velkommen til dig, Roar Rode Trangbæk. Du er pressechef i Lego. Og vi forsøger at få Roar med på telefonen. Kan du høre mig? Det kan jeg. Det er velkommen godt. Til, Roar. Tak skal du have. Roar, vi spillede lige en lille bid fra den her film. Det lød jo som sådan noget musik, jeg dansede til i 90'erne. Ja, det lød meget sjovt. Det er jo ikke første gang, I er blevet spurgt, om vi vil være med til at lave en Lego-film. Hvorfor siger I ja den her gang? Jamen for os handler det om, at det var det rigtige tidspunkt, og så også den rigtige idé. Og vi synes, den her idé her, den passer rigtig godt til det, egentlig, vi også mener, vi som virksomhed egentlig står for, det som vores produkter også står for, netop kreativitet. Og det er jo egentlig kernebudskabet i filmen også. Så på den måde synes vi, det passede rigtig godt. Og det er Warner, der har fået lov til at lave filmen. Altså, hvad er det for en kreativitet, der skinner igennem i deres Lego-film? Jamen, man kan sige, altså... Nu ved jeg ikke, om du har set filmen, men selve plottet i filmen handler jo netop omkring den her onde superskurk her, som vil lige med alle klodserne sammen, hvor helten så sammen med sine kolleger eller de andre helte i filmen, ligesom skal kæmpe mod skurken med kreativitet. Og hvis du sådan ser på en Lego-æske og generelt det, vi som virksomhed står for, så handler det jo netop om kreativitet. Vi mener jo egentlig, at når du som barn køber en Lego-æske og forhåbentlig sidder derhjemme på gulvet i stuen derhjemme og åbner den, jamen så den oplevelse, du får, den handler jo også om kreativitet. Det handler om, at du kan bygge hvad som helst med klodserne. I vil jo gerne undgå, at det her det bliver en lang reklamefilm. Hvordan kan man undgå det? Fordi det er jo en film, der handler om Lego. Ja, det er rigtigt. Man kan sige, men det var i hvert fald en forudsætning for os jo. Altså formålet egentlig, det var netop at sige, jamen når vi går ud og så har vores Lego varemærke på sådan en film her, jamen så handler det om, at de børn og de familier, der kommer og ser den, jamen de får altså en rigtig god Lego-oplevelse ved at se filmen. Så det skal netop ikke være halvanden times lang reklamefilm. Og kan man sige, det vigtigste for os, det er egentlig ikke, at børn de forlader biografen og køber en masse Lego-produkter bagefter. Det er egentlig, at de forlader biografen og har haft en rigtig fed oplevelse derinde, når de har set den. Og det synes vi i hvert fald, at det lykkedes rigtig godt. Filmens instruktør Chris Miller har sagt, at filmen er anti-corporate, men der er kæmpe virksomheder i alle roller, og det synes han er ret sjovt. Hvad tænker du om det? Jamen altså, vi er jo en global virksomhed også, og vi skal også som virksomhed tjene penge, for ellers så var vi her jo ikke. Men det ændrer egentlig ikke ved, at vores grundlag som virksomhed, det er egentlig at netop Lego-klodsen og Lego-systemet, og også den her uendelige kreativitet, som også er et kernebudskab i filmen. Så det er jo sådan en integreret del, som jeg sagde, enhver byggeoplevelse, man har med Lego-klodser, så det ser vi ikke sådan rigtig noget problematisk i. Budskabet om, at alle de kan være kreative, det er jo egentlig indbegrebet af det, vi også står for som virksomhed, selvom vi er en stor international virksomhed. I har jo et meget stærkt brand i forvejen, og I er jo godt hjulpet på vej af, at forældre køber Lego til deres børn, fordi de selv legede med Lego osv. Leger I ikke lidt med ilden med den her Lego-film? Altså, der er det jo ikke nostalgien og hyggen, der skinner igennem, tænker jeg. Nu hørte vi lige en bid fra filmen, som lød som dancepop fra 90'erne. Det der afgørende for, om forældre køber legetøj til deres børn, det ved vi, det er faktisk, om vi står øverst på ønskelisten hos børnene. Selvfølgelig er nostalgi også en del af det, men jeg tror også, der er noget i filmen for nostalgikerne. Nu er jeg selv vokset op i 80'erne også, så jeg ved i hvert fald, at nogle af karaktererne fra filmens univers, det er nogen, jeg kan ikke genkende til. Så jeg håber, der er noget for både for forældrene, men også for børnene i filmen. Det er i hvert fald formålet. Kommer der flere Lego-film? Ja, det kan vi ikke kommentere på nogen anden tidspunkt. Det er ikke altså hvad man siger, vores fokus lige nu, det er på forhåbentlig, at børn og familie synes, at den her, det er en fantastisk film. Tak til dig, Roar Rode Trangbæk, pressechef i Selv tak. Lego. Selv tak. Klokken er 5:02, og vi nærmer os nyhederne. Og på den anden side af nyhederne, der skal vi blandt andet snakke om den her person, som politisk kommentator Thomas Larsen ved Berlingske, han kommenterer på lige her. der er faktisk også en del socialdemokrater, som ikke bare sådan går og visker lidt i krogene, men faktisk siger højt og tydeligt til medierne, at de synes i virkeligheden slet ikke, at Socialdemokratiet skulle have taget imod ham. Ja, det var Thomas Larsen, og det handler om Ole Sohn, der har lavet ballade hos Socialdemokraterne ved i dag at foreslå 10 års skattestop og løntilbageholdenhed. Hvad mener du om det forslag? Skriv ind på 42 624 7. På den anden side af nyhederne, der diskuterer vi det med en socialdemokrat og med et medlem af Liberal Alliance. Liberal Alliance er nemlig hidtil det eneste parti, der har meldt ud og sagt, hey, det er en rigtig god idé. Cepos har også lavet sjov med, at der måske er et job til Ole Sohn hos dem. Nu får vi se. Der er kommet nogle sms'er. Klart nok, at Folketinget skal gå forrest, men 25% lønnedgang er ikke nok. Og nej, det har intet med misundelse at gøre. Jeg er glad for mit job som murerarbejdsmand. Politikerne, de får i hovedet og røv, kan de ikke nøjes med at finde et job i det offentlige, som andre offentlige ansatte skulle være utilfreds med at gå ned i løn. Så det er altså en utilfreds lytter. Så er der også en, der siger, jeg troede, journalister i radioen skulle være upartiske, men Liberal Alliance ejer altså Radio 24-7. Det er første gang, jeg får den. Klokken er 17. Du lytter til Radio 24-7 eftermiddag, og vi er tilbage på den anden side af nyhederne.